hang sun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ono tiko wong liyo. Hang sun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beto saikine riko wis sing ono tiko wong liyo. Kelangan isun iki wes kelangan kembyang hang sun eman-eman loro rasane atimu loro kujangan tiko wong liyo. Lilo son coba ngalila keno masio apot angsun roso angsun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beto saikine riko wis sing ono tiko wong liyo. Kelangan isun iki wes kelangan kembyang hang sun eman-eman loro rasane atimu loro kujangan tiko wong liyo. Lilo son coba ngalila keno masio apot angsun roso kelangan isun iki wes kelangan kembyang angsun eman-eman loro rasane atimu loro kujangan tiko wong liyo. Lilo son coba ngalila keno masio apot angsun roso lilo son coba ngalila keno masio apot angsun roso.